ادا کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پسڑا کی در گرزی کی کنا چی با دی ٹکرا غنڈا ولو پسوان اغا وقتو نا در یادی کی کنا ادا کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پسڑا کی در گرزی کی کنا چی با دی ٹکرا غنڈا ولو پسوان اغا وقتو نا در یادی کی کنا اچی تول کئی ویل کور وطلئی بس تو مانے بڑھ دیرا پکر شاری ستا دناز کوپ کو ناز کے سپلئی کر ربے و پری و او کل دواری ایدہ کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پسڑا کی در گرزی کی کنا چی با دی ٹکرا غنڈا ولو پسوان اغا وقتو نا در یادی کی کنا دوالا لی مبای دیس و ڈک لوخ کو چی بستر یا پا ما شم چوب کی را نو با او دسوی دا کتاب لپاسا مور کئی با هم در لپ خوب کی را نو با او دسوی دا کتاب لپاسا مور کئی با هم در لپ خوب کی را ایدہ کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پسڑا کی در گرزی کی کنا چی با دی ٹکرا غنڈا ولو پسوان اغا وقتو نا در یادی کی کنا چی وڑ کئی چڑی ویل کور بطلے دکور وگڑو با اوباشن زلیم خدر یادی گیا او کنا زل گیا مور کئی با او کی تر بالر شن زلیم ایدہ کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پزڑا کی در گرزی کی کنا چی با دی ٹکرا غنڈا ولو پسوان اغا وقتو نا در یادی کی کنا سر بی تڑلائی اولا در دمور کئی چی بای تو اکڑالی دانی دو اخو انستا با ہمستر گی لک دوی پوارے بس ڈکی دیرا ڈکی دیل اوکو ایدہ کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پزڑا کی در گرزی کی کنا چی با دی ٹکرا غنڈا ولو پسوان اغا وقتو نا در یادی کی کنا چی بل مروا وقت چنار لسرا توری تیاری بخبری دی طالبان تب مور کئی تا تیادا وڑی سل گئی بعد کی دی طالبان تب مور کئی تا ایدہ کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پزڑا کی در گرزی کی کنا چی با دی ٹکرا غنڈا ولو پسوان اغا وقتو نا در یادی کی کنا بیادر پسیوی دا مور کئی دعاوی سا سمود تیرا سوال استا سوالیتا تصویر آلوی دا انقلاب دکی کور کهول ہی سو دا سنگا سوالیتا ایدا کم کی کتاب کم کئی تلیبا صدی پزڑا کی درگر زیگی کنا چی بردی ٹکرا ونڈا ولو پسوار آغا وقتو نا دریا دیگی کنا تا تب مورا اکلار استاز محترم پس پیرو لپو کی دعا بختلا دیر امی دولائی تڑلی ترتا دا غنن رزی لعاللہ بختلا ایدہ کم کی کتاب کم کئی تلیبا صدی پزڑا کی درگر زیگی کنا چی بردی ٹکرا ونڈا ولو پسوار آغا وقتو نا دریا دیگی کنا لستن زو تیر لائے کڑاو نورا تیر نندی سوی ہی لی دزوانی مبارا نور بس نوائیم بس دم روائیم ستا دیسی گرانا دا بگڑی مبارا ایدہ کم کی کتاب کم کئی تلیبا صدی پزڑا کی درگر زیگی کنا چی بردی ٹکرا ونڈا ولو پسوار آغا وقتو نا دریا دیگی کنا دا پراغت دی پراغت مبولا مسئولیت دی لا زیادی کی گورا چی دا کوہی او بارا کاغی سمرا تم را زیادی گی سپا کی گورا ایدہ کم کی کتاب کم کئی تلیبا صدی پزڑا کی درگر زیگی کنا چی بردی ٹکرا ونڈا ولو پسوار آغا وقتو نا دریا دیگی کنا پام کو دا پاتی نیم گڑی جوندون زلات دی نوری ہیلی تیری نکڑی اخ انقلاب دی انقلاب انقلاب لواگی او تن دی در نہیں نکنی دا انقلاب انقلاب بنا غانی دا سپن دستار با مکفن جوڑی گی ایدہ کم کی کتاب کم کئی تلیبا صدی پزڑا کی درگر زیگی کنا چی بردی ٹکرا ونڈا ولو پسوار آغا وقتو نا دریا دیگی کنا دبی غمی خوب حرام بولی تا تر سوچی دا غم جن وطن جوڑی گی دا چی لورایا دیرا غلی خپلوان مبارکی دا پزیلت در کرین ایدہ کم کی کتاب کم کئی تلیبا صدی پزڑا کی درگر زیگی کنا چی بردی ٹکرا ونڈا ولو پسوار آغا وقتو نا دریا دیگی کنا دا چی لورایا دیرا غلی خپلوان مبارکی دا فضیلت در کری دمرا ہم یاد ساتا پازل جانانا سبا تبریک دا شہادت در کری ایدہ کم کی کتاب کم کئی تلیبا صدی پزڑا کی درگر زیگی کنا چی بردی ٹکرا گونڈا ولو پسوان هغا وقتون در یادیگی کنا نو پا آخر کی یا رحم خدایا دغا دعا با مقبلیگی کنا تنکی ظلمی بارا حسات لیکیا دا مستغفر ہی واجوری گی کیام تنکی ظلمی بارا حسات لیکیا دا مستغفر ہی واجوری گی کیام ایدا کم کی کتاب کم کئی طالبان صدی پزڑا کی درگرزی کی کھانا جی بردی ٹکرا گوند ولو پسوان حقا وقتو ندر یادی کی کھانا حقا وقتو ندر یادی کی کھانا.